ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। क्या साप्ताहिक अनुष्ठान होता है यहाँ पर? कितने दिन से? दो होता है, वीकली ट्वाइस इट टेक्स प्लेस। दो बार? हाँ हाँ, लेकिन कब से शुरू हो? एक वर्ष हो गया। थ्री इयर्स। अच्छा, और आप सब दो तीन साल से रेगुलरली आते हैं? तो मुझे बताइए, जीवन का क्या उद्देश्य है? जैसे था अच्छा था, उसका चेंज करने का क्या जरूरत है? आवाज तो ठीक था, अभी तो ठीक नहीं है। जैसे था ठीक था, तो वो और मोक्ष प्राप्ति। मोक्ष का क्या मतलब? मोक्ष यानी कि जो अवतार है ना, उसमें जो मुक्ति मिल जाती है। टू रियलाइज गॉड इन दिस स्मॉल लाइफ, मीन्स जिंदगी का जो मनुष्य जीवन मिला है हमें उसी स्मॉल टाइम। तो आप बोलते हैं मोक्ष जीवन का लक्ष्य है, और आप बोलते हैं भगवान का धाम जाना, तो ये क्या है? दो मत या एक मत? एक मत। आप बोलते हैं कि इस भौतिक संसार 84 लाख जीव जाति में भ्रमण करना, उससे मुक्त होना जीवन का उद्देश्य, और आप बोलते हैं भगवान का धाम जाना। तो मोक्ष क्या है? इस विषय में अलग अलग मत है, लेकिन वास्तव जो है, वास्तविक मुक्ति जो है, वो अलग अलग नहीं है। वास्तविक मोक्ष है मुक्ति हितवान यथारूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति ही। उस शास्त्र से समझना चाहिए मोक्ष क्या है। हम अभी बंध अवस्था में हैं। बंध अवस्था का मतलब पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरै शयनम, बार बार जन्म लेना है, और जन्म के बाद मरण होते हैं, बीच में संघर्ष होते हैं। तो ऐसे बार बार अलग अलग मातृगर्भ में प्रवेश करना है, और बाबा जन्म लेके मर जाना है। तो 84 लाख जीव जाति है, और हर एक जन्म में दुख होते हैं। जन्म ही दुख है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। देखना चाहिए कि इस भौतिक स्थिति दुखमय है। आप सब फार्मेसी पढ़ते हैं ना? फार्मेसी का उद्देश्य है रोग निवारण, लेकिन जितने भी दवा लेना है तो रोग होते हैं और मृत्यु होते हैं। तो दवा अनेक प्रकार है ना, तो अनेक प्रकार का रोग है और इसलिए अनेक प्रकार का दवाई। तो क्या चिकित्सा है जिससे मृत्यु नहीं होगा? ऐसा कोई है नहीं। तो फार्मेसी क्या बोलते हैं हिंदी में, वो औषध औषध विद्या, चिकित्सा विद्या, तो उसमें बहुत विभाग है क्योंकि बहुत प्रकार के रोग है। तो एक प्रकार का रोग के लिए एक प्रकार का दवाई धन है। एक्चुअली आयुर्वेद में ऐसा नहीं है कि एक रोग के लिए एक दवा धन है। तो पहले वो पेशेंट रोगी का व्यक्तिगत स्थिति देखना है और क्या दोष है, वायु दोष, पिता दोष या कफ दोष, वो पहले देखना है फिर दवाई देना है। तो ऐसे है आप पढ़ते हैं तो कौन सा हाल में कौन सा औषध देना है और अनुसंधान भी चलते नहीं, नया नया दवा उत्पादन करने के लिए क्या है आधुनिक वैज्ञानिक प्रगति से कहीं रोग का पूरा लगभग पूरा निवारण हो गया। तो आजकल टीबी लगभग नहीं, सुना कि अभी राशन में फिर टीबी अभी फिर चलते, स्मॉल पॉक्स बहुत कम होते हैं, मीजल्स चिकन पॉक्स। तो अगर बचपन में वैक्सीनेशन होते है तो नहीं होते, तो क्या होते है इतने सा रोग का दमन हो गया है। लेकिन भौतिक प्रकृति के नियम के अनुसार नया नया रोग आते हैं, एड्स जो नहीं था, हर्पीस नहीं था, और क्या सार्स इन चाइना, चिकन फ्लू क्या है, बर्ड फ्लू, तो ऐसा है। हम इतने सब प्रयास करते हैं इस भौतिक जगत में मुक्त अवस्था सृष्टि करना, लेकिन वो संभव नहीं। मुक्त अवस्था का मतलब जिसमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं होते, लेकिन इस भौतिक जगत में संभव नहीं है। तो अनुसंधान चलते है एड्स के लिए, कैंसर के, अभी तक कितने साल से वो कैंसर का रिसर्च चलते, लेकिन अभी तक कोई दवाई नहीं है। एक्चुअली आयुर्वेद में गोमूत्र चिकित्सा है कैंसर के लिए, लेकिन एलोपैथी नहीं, उसमें नहीं मानते। मेरी एक शिष्या थी तो कैंसर ग्रस्त हुई और बड़ी इच्छा थी गोमूत्र चिकित्सा लेना, लेकिन उनके सभी भाई और डॉक्टर निषेध किए और केमोथेरेपी लेके मार गए। तो मुक्त अवस्था है जिसमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख नहीं होते, जन्म मृत्यु जरा व्याधि ही दुख है और उसके अलावा चिंता, बहुत चिंता होती है ना, क्रोध वो एक प्रकार का दुख है। जब क्रोध मन में आते है तो मन अस्थिर होते, विचलित होते। तो मुक्त अवस्था है ये सब विचलन क्लेश और चिंता से मुक्त होना, ये मुक्ति का मतलब, जन्म मृत्यु को जय करना। तो एक और वो बोलना चाहता था कि बहुत अनुसंधान चलते हैं कैंसर एड्स इत्यादि रोगों का निवारण करने के लिए, लेकिन मृत्यु का निवारण के लिए वो अनुसंधान चलते नहीं है। तो कि मृत्यु बंद करने के लिए कोई अनुसंधान भी नहीं चलते, तो यही है स्वीकार करना कि मृत्यु असंभावी है और हम सब मृत्युमुखी है। तो जितने भी चिकित्सा जितने भी अच्छी होते हैं सबका मरण करना पड़ेगा। तो फर्स्ट क्लास ट्रीटमेंट मिलके भी करोड़ों रुपया देना भी, फाइव स्टार एसी हॉस्पिटल में एडमिट करके भी सबका मरण होगा। और उसके बाद क्या होगा, कर्मफल के अनुसार नया शरीर धारण करना पड़ेगा, चाहे भी स्वर्ग में या नरक में, देव रूप में या कुत्ता रूप में, फिर पक्षी रूप, वनस्पति, अणु, कीट, पतंग, सब जीव जाति है। इसका मतलब सब में जीव है, मानव शरीर में जीव है, जीव के बिना शरीर शव होते। हमारा परमाराध्य श्रील प्रभुपाद एक बार MIT गए हैं अमेरिका में, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और भारत में वो सब IIT जो है वो MIT का नकल है। तो दुनिया में सबसे प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी MIT। तो वहां पर प्रभुपाद बोले कि आपके बहुत विभाग है, अनुसंधान के विभाग है, लेकिन क्यों आपके विभाग नहीं है मृत्यु रुकने के लिए, वो अनुसार क्यों नहीं चलते। तो यही स्वीकार है कि हम मृत्यु को नियंत्रण नहीं कर सकते। सब कुछ जो हम कहते हैं, जितने भी आधुनिक विज्ञान में हम प्रगत होते हैं, तो फिर भी मृत्यु से बचना नहीं। तो मृत्यु क्या है, तो हम मोक्ष के बारे में बहुत है। मोक्ष का मतलब जन्म मृत्यु से मुक्ति। तो पहले समझना चाहिए मृत्यु क्या है। तो सब बड़े बड़े डॉक्टर जो है पृथ्वी में, तो अच्छी तरह मृत्यु शब्द की परिभाषा नहीं दे सकते। वैज्ञानिक कोई ठीक परिभाषा नहीं है, क्योंकि वे नहीं जानते जीवन क्या है। वो बोलते हैं जीवन का मतलब शरीर जिंदा है जब तक हृदय का स्पंदन होते है, वो श्वास चलते है, वो ब्लड सर्कुलेशन चलते, लेकिन जिंदा शरीर और शव में क्या क्या फर्क क्या है। एक चलते और शव नहीं चलते, क्यों? तो उत्तर है कि जीवन का स्रोत है जीव। जब तक जीव आत्मा शरीर में है तब तक शरीर जीवित है, और जीव का प्रस्थान के बाद तो जितने भी दवाएं देना है जितने भी इलेक्ट्रिक शॉक देना है, जितने भी प्रयास करना है, तो वो शव को शमशान लाना पड़ेगा, तो पुनर्जीवित नहीं होते। एक्चुअली शास्त्र में व्याख्या है, वर्णन है कि एक प्रकार की विद्या थी जो आजकल लुप्त है, जिससे मृत शरीर को पुनर्जीवित करना था, वो जीव को वापस लाना, ऐसी विद्या थी। श्रीमद् भागवत में उसका वर्णन है। लेकिन वापस ला के भी वो जीव मृत शरीर में, तो मृत्यु होगा। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, देखना चाहिए कि सबका मरण पड़ेगा, सबकी इच्छा है चिरकाल जीवित रहना, लेकिन सबका मृत्यु होगा। तो इस जन्म मृत्यु चक्र से मुक्ति प्राप्ति मोक्ष बोलते हैं, मुक्त होना। और मुक्ति हितमान्यता रूपम स्वरूपेण व्यवस्थित ही, मुक्ति क्या है? सामान्यतः मुक्ति शब्द लोग सोचते हैं कि मुक्ति का मतलब ज्योति में लीन हो जाना, लेकिन श्रीमद् भागवत का वर्णन है मुक्ति हितवान्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थित ही, अन्यथा रूप, इस रूप जो हम अभी धारण करते हैं, इस भौतिक शरीर, उसको छोड़ के हितवान्यथा स्वरूप प्राप्त करना, ये रूप हमारा वास्तविक रूप नहीं है। ये रूप जो इस शरीर, भौतिक शरीर जिसके अंदर हम अभी है, वो अस्थाई है और भौतिक है, लेकिन जीव का स्वभाव है स्थाई। जीव का मृत्यु कभी भी नहीं होता। मृत्यु जो हम बोलते हैं उसका मतलब जीवित शरीर से जीव का प्रस्थान। तो जब तक जीव शरीर में रहते हैं तब तक शरीर जीवित होते हैं, इसका मतलब शरीर तो जीवित नहीं है, हम सब शव के अंदर में हैं। इस शरीर का कोई जीवन नहीं है, जीवन जीव से आता है। तो इस शरीर हम नहीं, हम शरीर से अलग है, हमारा वास्तविक कोई संबंध नहीं है शरीर के साथ। लेकिन माया का प्रभाव से हम सोचते इस शरीर में हूं, मैं हिंदुस्तानी हूं, तो खरे अगले जन्म में आप पाकिस्तानी होंगे या अफगानिस्तानी या स्वर्ग स्थानी या नरक स्थानी या बिल्ली या कुत्ता, सब कुछ संभव है। या आप खरे आप हिंदुस्तानी होंगे, हिंदुस्तानी बिल्ली, संभव संभावना। तो ऐसे संसार चक्रमण चलते हैं। तो वास्तविक आध्यात्मिक ज्ञान का पहला सोपान है यही, यही समझना कि मैं इस शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर से अलग हूं। तो कुछ धर्म है जो पृथ्वी में प्रचलित है जिनमें ये प्राथमिक ज्ञान भी नहीं है। क्रिश्चियन धर्म में बोलते हैं कि इस शरीर का फायदा के साथ नया जीव की सृष्टि होती और जो गॉड को मानते हैं जीसस को मानते हैं तो मृत्यु के बाद वो एक दिन आएगा विचार का दिवस जिसमें जीसस वापस आएंगे और सब जो जीसस के विश्वासी है तो वो एक ही शरीर में स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। मतलब जो आपका शरीर जो अभी है तो वो कैसे मुझे मालूम नहीं लेकिन वो भूमि में रखते हैं तो भूमि से उठाएगा और फिर स्वर्ग जाएगा। तो वो विचार या मत है कि शरीर ही आत्मा और इसलिए मोक्ष प्राप्ति तो एक ही शरीर में स्वर्ग जाना जीसस की कृपा से। तो जन्म के साथ एक नया जीव की सृष्टि होती है। तो ये सब बिल्कुल भ्रांत धारणा है और जो जीसस में विश्वास नहीं है तो चिरकाल नरक में जाते। तो इसलिए बचपन में मैं क्रिश्चियन धर्म में विश्वास नहीं किया क्योंकि सोचा कि क्या है वो गॉड इतना निष्ठुर है कि जो एक जीवन में उनमें विश्वास नहीं करते हैं तो चिरकाल के लिए नरक में डालते हैं और कोई आशा नहीं है उससे मुक्त होना। तो इसलिए वो मेरा विश्वास था पुनर्जन्म बाद में कि ऐसे सोचो कि मेरा पिताजी तो भगवान नहीं है लेकिन अगर मैं कुछ अन्याय करता हूं तो मुझको सुधार करने के लिए कुछ दंड देते हैं फिर मुझको फिर दूसरा अवसर देते हैं और जितना बार मैं खराबी करते हूं तो इतना बार मुझको क्षमा करके दूसरा अवसर देते हैं। लेकिन वो क्रिश्चियन धर्म का प्रचार है कि इस जीवन में अगर हम जीसस में विश्वास नहीं करते तो कोई आशा नहीं है तो नरक में रहना पड़ेगा। तो ऐसे प्रचार अच्छा होते मूर्ख लोग के लिए जिससे इनकी दृढ़ता होगी लेकिन बुद्धिमान लोग तो कैसे ऐसे प्रचार ग्रहण करेंगे कि जीव की सृष्टि होती है शरीर के साथ और शरीर ही जीव है। लेकिन गीता में भगवान श्री कृष्ण का पहला उपदेश है कि देहिनो शून्यता दे है कौमारं यौवनं जरा तथा दे हांतर प्राप्ति ही धीर स्तुति। तो शरीर का विकार होता है शिशु युवक होते हैं मनुष्य वृद्ध होते हैं और उसके बाद मृत्यु होते हैं फिर पुनः जन्म होते हैं और ये सब समझ के धीर विचलित नहीं होते और न जायते म्रियते वा कदाचित नायं भविता क्या है श्लोक Vuvina kama ajo nityo shashvatam yang parano nahanyate hanyamane sharire. Shri Krishna kehte Gita ki, us sharira ki srishti nahi hote, aur ant bhi nahi hote. Kabhi bhi janma nahi lete aur kabhi bhi nahi marte. Ye sharir jaise nahi hai. शरीर का मरण होते शरीर और जो उनकी शंका थी कि कैसे इतने सारे लोग को मार दूंगा, लेकिन भगवान कृष्ण अर्जुन को बोले कि शरीर का हत्या होते हैं लेकिन जीव का नहीं। नायं भूत्वा भवितावान् भूयः। तो जीव का स्वभाव है सच्चिदानंदमय और भौतिक स्थिति असत अचत अचित निरानंद। सत मतलब शाश्वत सनातन, चित अर्थात ज्ञानमय और आनंद साधारण शब्द है। तो जीव सनातन है लेकिन शरीर अस्थाई है। तो ऐसे इस भौतिक स्थिति असत अचित निरानंद है। अचित वो सब ज्ञान जो है भौतिक ज्ञान वो वास्तविक ज्ञान नहीं है। वो सब ज्ञान जो हम स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय में मिलते हैं वो खाली हमारा अज्ञान का पोषण है। अज्ञान का मतलब मैं इस शरीर हूं, ये शरीर मैं हूं, ये अज्ञान है। बड़ी दुख की बात है कि पृथ्वी में इतना सा विश्वविद्यालय और बहुत शिक्षा संस्थान है लेकिन इतना सा शिक्षा देने के भी तो सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा जीव क्या है, जीव और शरीर में क्या अंतर है, जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य क्या है, इस प्रकार की शिक्षा नहीं होती। तो केवल कैसे हम इस भौतिक स्थिति में रह सकते हैं वो ही शिक्षा होती है। लेकिन जितने भी प्रयास करके भी हम इस स्थिति में नहीं रह सकते, तो इसलिए वो सब ज्ञान जो हम मिलते हैं ये सब शिक्षा और वैज्ञानिक संस्थान में सब केवल अज्ञान का पोषण है और कुछ नहीं। तो यही समझना चाहिए कि असत अचित और निर आनंद भौतिक स्थिति निर क्या आनंद है भौतिक जगत में। तो बहुत संघर्ष करने के बाद अगर हम कुछ आराम कर सकते हैं आनंद। तो आज का बहुत प्रचार होते हैं तो बजाज चलाओ यही आनंद है, पेप्सी पिलो यही आनंद है, लेकिन उसमें आनंद क्या है। अगर कुछ हो वो तुच्छ हो। वास्तविक आनंद है पूर्ण आनंद जिसका अंत नहीं होते हैं, वो जीव का स्वभाव है। लेकिन भौतिक स्थिति में ऐसा आनंद काल्पनीय नहीं है। लेकिन कि हम सच्चित आनंद अवस्था की इच्छुक है, सब चाहते सबको चाहे सदैव रहना, किसी की इच्छा नहीं है मार जाना और सब की इच्छा है ज्ञानी होना और सबकी इच्छा है आनंदित होना, लेकिन भौतिक स्थिति है सचित आनंदहीन, असत अचित निरानंद। तो जीवन का उद्देश्य है वो सचित आनंद अवस्था खोजना। तो मुक्ति है असत अचित निरानंद अवस्था से मुक्त होना, लेकिन केवल मुक्त होने से सचित आनंद प्राप्ति नहीं होती। तो केवल मुक्त होने से और भी है, और भी है सचित आनंद अवस्था में प्रवेश करना। तो वो प्रचलित धारणा है कि मुक्ति का मतलब ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाना, लेकिन ब्रह्म ज्योति में आनंद क्या है? आनंद है किस प्रकार का आनंद? बहुत परिश्रम करने के बाद विश्राम करना, उस प्रकार का आनंद। लेकिन वो परम आनंद नहीं है। परम आनंद है प्रेम आनंद, जो श्री कृष्ण की दिव्या सेवा में प्राप्त होते हैं। तो वो ब्रह्म ज्योति है माध्यम एकावस्था। दुग्म जगत, भौतिक जगत दुग्मय है, और गोलोक जगत वैकुंठ जगत परम आनंदमय है, और ब्रह्म ज्योति है माध्यम एकावस्था, जिसमें असत अचित निरानंद नहीं होते और सचित आनंद भी नहीं होते। लेकिन जीव का स्वभाव है सचित आनंदमय, इसलिए ब्रह्म ज्योति में भी जीव पूर्ण संतुष्ट नहीं हो सकते। तो पूर्ण मुक्ति है केवल सचित असत अचित निरानंद स्थिति से मुक्त होना नहीं। पूर्ण मुक्ति है सचित आनंद अवस्था प्राप्त करना, और वो है भगवान कृष्ण की सेवा में। भगवान कृष्ण है पूर्ण सत, पूर्ण चित, पूर्ण आनंद, और इनकी सेवा जीव का धर्म है और जीव का पासपोर्ट वास्तविक सचित आनंद प्राप्त करने के लिए। तो इसलिए भक्ति परम उपाय है। परम उपाय क्योंकि भक्ति साध, भक्ति में साधना और सिद्धि एक ही है। भक्ति साधना क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। भगवान विष्णु के बारे में श्रवण करना, इनका नाम गुण रूप लीला कीर्तन करना, भगवान का स्मरण करना, इनका अर्चन करना इत्यादि, और मुक्त अवस्था में वैकुंठ अवस्था में क्या करना है? भगवान के बारे में श्रवण करना, इनका कीर्तन करना, और अर्चन इस भौतिक जगत में अर्चन जैसे है वैकुंठ जगत में, तो भगवान की स्वयं गत से सेवा करना है। यहां पर हम साधना करते हैं, साधना का मतलब अभ्यास, और सिद्धि में हम जब साधना में पक्का होते हैं तो भगवान की कृपा से हम अवसर मिलते हैं हमारा दिव्य स्वरूप प्राप्त करके दिव्य वैकुंठ जगत में परम दिव्य परम देव श्री कृष्ण की व्यक्तिगत सेवा करना, तो ये जीवन का उद्देश्य है। आभारी हूं आप सही उत्तर दिया है। जीवन का उद्देश्य भगवान की दिव्य सेवा करना गोलोक जगत में अवसर प्राप्त करना। तो कैसे प्राप्त करना, कैसे गोलोक प्राप्ति होती है, तो इस जगत में भक्ति करना चाहिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। तो समझना चाहिए भगवान कौन है। इस विषय में बहुत भ्रम धारणा है। इस गुजरात में कोई कोई बोलते स्वामी नारायण भगवान है, और कलकत्ता में बोलते राम कृष्ण, और दक्षिण भारत में साई बाबा। तो भारत के बहुत अंचलिक भगवान है, लेकिन वास्तविक भगवान एक है, कृष्ण। भगवान जगन्नाथ है, गुजरात नाथ नहीं है या बंगाल का नाथ नहीं है। जगन्नाथ कृष्ण यंग ब्रह्मा रोनेन्द्र रुद्र मरुत स्तुम्भंती दिव्या इष्टवाय, वो सब महान महान देवता भगवान कृष्ण की स्तुति करते हैं। सभी शास्त्रों में कि कृष्ण भगवान है स्थापित है, और ये सब आधुनिक नकली भगवान का लेख कुछ भी नहीं है, केवल कल्पना है कि ये सब व्यक्ति भगवान है। तो वास्तविक शास्त्र प्रचार का अभाव से धार्मिक क्षेत्र में बहुत भ्रांत धारणा प्रचलित है। तो इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का उद्देश्य है शास्त्र के अनुसार वास्तविक आध्यात्मिक ज्ञान प्रचार करना, जिससे लोग और भ्रांत नहीं होंगे। तो वास्तविक धार्मिक ज्ञान प्राप्त करके वास्तविक सन्मार्ग शुद्ध भक्ति मार्ग में गोलोक धाम तक जा सकेंगे। तो यही हमारा उद्देश्य है। ये भक्ति मार्ग तो केवल भावात्मक नहीं है, इसका आधार है सर्वोच्च ज्ञान, गीता ज्ञान, श्रीमद् भागवत का ज्ञान। तो भगवान की दया से आप सब बुद्धिमान है, विद्यार्थी है, तो हमारा अनुरोध आप परम विद्या आर्थी हो। परम विद्या भगवत विद्या, भगवत तत्व विज्ञान सीख लो। तो कैसे सीखना है, तो ये भगवत तत्व ज्ञान तो पुस्तकी विद्या नहीं है, ग्रंथ है भगवत गीता श्रीमद् भागवत, लेकिन केवल इस ज्ञान केवल मस्तिष्क से प्राप्त नहीं होते। विनम्र भाव से भगवान से प्रार्थना करके कि हे भगवान आप प्रभु है, मैं आपका दास हूं, तो इस दिव्य ज्ञान जरस मेरे हृदय में प्रकाश करे। तो इस नम्र स्वभाव से प्रार्थना करने से भगवान हमको कृपा वर्षण करते हैं, और ऐसे इस भगवत तत्व ज्ञान ग्रहण करना है। तो भक्ति करना चाहिए भक्ति में कलि युग में कीर्तन हरि कीर्तन हरि नाम मुख्य है। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्ते एव नास्ते एव नास्ते एव गतिरन्यथा। लेकिन शास्त्र ज्ञान भी ग्राह्य है, तो शास्त्र ज्ञान के बिना हम अच्छी तरह भक्ति को ग्रहण नहीं कर सकते। तो अच्छी तरह समझना चाहिए भगवान कौन है और किस लिए हम कृष्ण को भगवान बोलते। ये खाली क्या हमारा मत है? नहीं, तो शास्त्र से समझना चाहिए। तो किस लिए कृष्ण ही भगवान है? ऐश्वर्य से समग्र से वीर्य से यशस श्रेय ज्ञान वैराग्य योश्चैव शरणं भग इतिंगना। कृष्ण है भगवान क्योंकि इनके सद प्रकार की मुख्य वैभव है, इनके पास पूर्ण धन है, पूरे जगत इनकी संपत्ति है। इस भौतिक जगत में बड़े बड़े धनी प्रसिद्ध है, अंबानी जागर वाले और हिंदुजा टाटा बिरला तो लक्ष्मी मित्तल और अहमदाबाद वाला वो निर्मा क्या नाम पटेल कारसन भाई पटेल बिल गेट्स ब्रुनाई का सुल्तान। तो भगवान के सामने सब चीटी है। और इनके सब संपत्ति सब भगवान की है। हम मातृगर्भ से आते हैं खाली हाथ और शमशान जाते खाली हाथ और बीच में ये मेरी भूमि है, मेरी संपत्ति, मेरा फैक्ट्री। तो ये माया है, कुछ भी हमारी नहीं है, सब कुछ जो है भगवान की है। ऐश्वर्य से समग्र से व्य वो पूरी शक्ति जो है इनकी, पूरा यश जो है इनके, पूर्ण समुदाय ज्ञान और वैराग्य सब भगवान के हैं। तो किन के पास ये सब गुण है? कृष्ण के। इसलिए सब शास्त्र का सिद्धांत है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो ये विषय पर बहुत बहुत बोलना है लेकिन मेडिसिन जैसे थोड़ा सा डोज देना है, मात्रा देना है नहीं। तो लिटिल बाय लिटिल। तो आज इस छोटा सा हरि गुणगान कीर्तन प्रवचन का विराम देता हूं और अगर किसी का प्रश्न हो तो जरा से बोलिए। महाराज श्रीनाथ जी का स्वरूप उनका और कृष्ण भगवान का ऐसे अलग अलग क्यों रहता है? अलग अलग कैसे? श्रीनाथ जी के श्रीनाथ जी है और राधा गोविंद है, डिफरेंस है। भगवान एक है लेकिन आप जैसे आज आप ऐसे शर्ट पहन रहे हैं और कल दूसरे शर्ट पहनेंगे। तो ऐसे भगवान का दूसरा दूसरा पोशाक है, और दूसरे दूसरे भाव भी है। आप अभी ऐसे बहुत शांत बैठ रहे हैं, लेकिन दूसरे समय खड़े मुझे मालूम नहीं क्या, कभी कभी क्रिकेट खेलते हैं या दूसरे दूसरे दूसरे समय दूसरे दूसरे भाव प्रकट होते हैं। तो भगवान के दूसरे दूसरे भाव भी है और दूसरे दूसरे भक्त भी है। तो एक व्यक्ति, एक उदाहरण देता हूं कि एक व्यक्ति विचारपति है, तो अदालत में विचारपति है और ऐसा स्वभाव है। तो घर वापस जाके वो इनके बच्चे के साथ खेलते हैं, तो भाव बिल्कुल अलग है ना। तो ऐसे एक ही व्यक्ति है लेकिन अलग अलग स्थिति में अलग अलग भाव प्रकाशन है। तो जैसे बिल्कुल अलग व्यक्ति है, वो व्यक्ति जो है कोर्ट में और अपने घर में, तो उसका व्यवहार इतने से अलग है कि एक दूसरे व्यक्ति जैसे है नहीं। तो दूसरी स्थिति के अनुसार और दूसरे दूसरे व्यक्तियों के साथ संबंध स्थापने के लिए अलग अलग व्यवहार होते। तो भगवान एक व्यक्ति है, परम पुरुष, लेकिन भगवान के असंख्य भक्त है और भगवान की असंख्य लीलाएं भी है। तो इसलिए भगवान असंख्य रूप धारण करते हैं, अलग अलग भक्त के साथ अलग अलग भाव प्रकाश करने के लिए। तो राम और कृष्ण के चरित्र बिल्कुल अलग जैसे दिखते, लेकिन दोनों भगवान है। तो हनुमान की भक्ति राम के लिए है, हनुमान का भाव एकदम राम के लिए उपयुक्त है। हनुमान स्वयं बोले, श्रीनाथे जानकी नाथे अभेद परमात्मने तस्मात् मम सर्वस्वम राम कमल तथापि मम सर्वस्वम राम कमल लोचना। हनुमान बोले कि मैं जानता हूं कि श्रीनाथ, लक्ष्मीनाथ, वैकुंठनाथ, नारायण और जानकीनाथ, राम एक ही परमात्मा है, फिर भी राम नम सर्वस्व है, मेरा सब कुछ है रामचंद्र भगवान। तो ये भाव और रस का विषय है। हरे कृष्ण। How can we balance the material life and the spiritual life? मैं हिंदी में कहूंगा क्योंकि सब अंग्रेजी नहीं आता। How to balance? कठिन है, क्योंकि इस कलि युग में, आधुनिक युग में तो इतने सब चाप होते, काम करो काम करो काम करो, तो कोई नहीं है जो कम से कम 10 घंटे का काम नहीं करते, सब 10-12-14 घंटे काम करते। तो 7 बजे घर से निकाल जाते और 9 बजे वापस आते, यही आधुनिक जीवन है, यही प्रगति है। प्रगति का नाम, प्रगति का नाम से इतना सब मेहनत करना है 2-3 चपाती करने के लिए, जो पहले आराम से मिल जाता था। आधुनिक प्रगति प्रगति बहुत है। तो कैसे बैलेंस करना मुश्किल है। इस आधुनिक युग का वातावरण राक्षसी सृष्टि है, जिसमें आध्यात्मिक उन्नति मुश्किल है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु हमको हरि नाम दिया है, जो हम सभी स्थिति में कर सकते हैं। तो लोग इतना व्यस्त है कि समय नहीं है दीर्घ पूजा करने के लिए, तो हरि नाम सभी अवस्था में कर सकते। तो फिर उसलिए भी अगर समय कम हो तो अच्छा हो आप ऐसा कठिन सर्विस नहीं करे, तो अच्छा हो आप एक्चुअली हम ऐसे परामर्श देते हैं कि अच्छा हो अगर कॉलेज में लेक्चरर हो सकते तो इतने सब चाप नहीं होते, तो समय होते हैं साधन करने के लिए, तो आपका करियर इतना सा सक्सेसफुल नहीं होगा, लेकिन आप काफी पैसे मिलेंगे और समय भी मिलेंगे भक्ति करने के लिए, वो एक शक्यता है। और दूसरा है प्रचारक बन जाए कृष्ण भक्ति का तो अभी भी छात्र जीवन में बैलेंस रखना मुश्किल है क्या, बहुत पढ़ना है ने? तो अगर इच्छा हो संभव है, बहुत डॉक्टर है जो इस कृष्ण भक्ति पंथ पालन करते हैं, बहुत मेडिकल स्टूडेंट भी हैं जो जैसे तैसे हो बैलेंस करते हैं। एक बात है कि अगर हम भक्ति करते हैं तो मन थजा रहता है, और कोई ऐसे कोई दूसरा डिस्ट्रैक्शन या उपद्रव नहीं होते, तो पार्टी जाना नहीं, मूवी जाना नहीं, तो ऐसे मन स्थिर हो जाता है। तो एक्चुअली पढ़ने के लिए अनुकूल है। मन स्थिर होते हैं और इसलिए सब विषय जो जो हम सुनते हैं पढ़ते हैं तो तुरंत ही हम धारण कर सकते हैं। और कुछ प्रश्न? ऐसा कहा जाता है कि कर्म ही भगवान है, वाची जोर से। अगर हमें जो कर्म कौन से शास्त्र में वर्क इज वर्शिप, तो सबसे बड़ा भक्त है गाधा। अगर वर्क इज वर्शिप, काम ही पूजा है, तो सबसे बड़ा भक्त है गाधा। ये राक्षसी प्रचार है जिससे लोग की रुचि नहीं होगी पूजा में, और खाली काम करेंगे और व्यापारी का लाभ और ज्यादा होगा। It's just cheating you, that's all. कर्म योग ही है, लेकिन कर्म योग के साथ पूजा भी करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि काम योग करना है और उसका मतलब पूजा बंद करो, नहीं। वो काम योग का मतलब काम करना और उसका फल भगवान को अर्पण करना है। तो कैसे अर्पण करना है? पूजा के माध्यम। तो नहीं है कि काम है विकल्प पूजा। तो कर्म योग का क्या बोलते हैं, कर्म योग का चरम स्तर है पूजा। सब काम फल अर्पित होते हैं पूजा में, तो काम योग नहीं होते हैं पूजा के बिना, वो खाली काम होते हैं। और काम तो गाधा करते हैं। इससे मैं बोलता हूँ कि अगर पूजा बंद करना है और काम ही पूजा है बोल के, तो गाधा ही श्रेष्ठ भक्त। तो लेकिन ऐसा नहीं है, एक कम्युनिस्ट विचार है। तो धर्म का जरूरत नहीं, खाली काम करो। लेकिन कम्युनिज्म तो पूरा फेलियर है पूरा वर्ल्ड में, खाली बंगाल और केरला में अभी तक चलते हैं। लेकिन जिसमें था रशिया में, चाइना में, तो अभी नहीं है। तो जो कम्युनिस्ट देश करते हैं और स्वीकार करते हैं, लेकिन कि वो पूरा बेकार है। हरे कृष्ण।